50 languages. 3. آشنا شدن. آشنا شدن. سلام. سلام. روز بخیر. روز بخیر. حالت چطوره؟ چطوری؟ حالت چطوره؟ چطوری؟ شما از اروپا می آیید؟ شما از اروپا می آیید؟ شما از آمریکا می آیید؟ شما از آمریکا می آیید؟ شما از آسیا می آیید؟ شما از آسیا می آیید؟ در کدام هتل اقامت دارید؟ در کدام هتل اقامت دارید؟ چقدر از اقامتتان در اینجا می گذرد؟ چقدر از اقامتتان در اینجا می گذرد؟ چقدر اینجا می مانید؟ چقدر اینجا می مانید؟ از اینجا خوشتان می آید؟ از اینجا خوشتان می آید؟ برای مسافرت اینجا هستید؟ در تعطیلات هستید؟ برای مسافرت اینجا هستید؟ در تعطیلات هستید؟ سری به من بزنید. سری به من بزنید. این آدرس من است. این آدرس من است. فردا همدیگر را می بینیم؟ فردا همدیگر را می بینیم. متاسفم، من کار دارم. متاسفم، من کار دارم. خدا حافظ. خدا حافظ. خدا نگهدار. خدا نگهدار. تا بعد. تا بعد.